Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, bugün sonbahar üzerine konuşmak istiyorum. Hazır yapraklar sarılardan turunculara, turunculardan kırmızıları beğenip son bir karnaval yaparken sonbaharın psikolojisini, onun için yazılmış müzikleri bugün çalacağım. Albert Camus'un dediği gibi aslında sonbahar her bir yaprağın çiçek olduğu ikinci bir bahardır. Aslında mevsimler son derece enteresan. İnsan üzerindeki etkileri de kuşkusuz çok derin. Bugün insan psikolojisi üzerine de özellikle sonbaharın neler yaptığını konuşacağız ama gözle görülür, kulakla duyulur, elle dokunulur bir farklılıktır bahar. Tıpkı kış ve yaz olduğu gibi. Özellikle sonbaharın biz insanlar gibi zayıf olup da güçlü gözükmek için enteresan kaygıları olmayan diğer canlıların dökülmeden önce yapraklarının yeniden bir karnaval düzenlediği gibi gidişin de son derece güzel olabileceğini gösterdi insanlara. Biz insanlar olsun bir parça bunu hissedip anlayabilirsek ne kadar da güzel bir ders olur. Öyle sonbahar, ilkbahar üzerine yazılmış makaleler ve bunların bu mevsimlerin değişiklikleriyle beraber insanlarda ne gibi değişiklikler olduğu bilimsel olarak çok araştırılmış. Bugün sonbahar üzerine bunlardan da biraz bahsedeceğim ve bu konuları da yapılmış son bilimsel araştırmaları da paylaşacağım tabii ki ama en önemli şey şu bence. Biz insanlar tabii ki işler güçler birazcık yolunda gitsin ya da pratik olsun diye mevsimlerden ziyade günlere bölmüşüz. 7'ye bölmüşüz mesela. 7 çarpı 4 bir ay olmuş vesaire. Bu matematik işlem aslında bizim beynimizin hiçbir kısmını fazlasıyla etkilemeyen bir sıkıcılık yaratıyor. Mesela düşünsenize salı günü üzerine bir müzik var mıdır ya da salı günü için yazılmış bir beste, şiir yazılmış bir kitap var mıdır? Ben bilmiyorum, rastlamadım. Ya da mesela bir perşembe günü için enteresan psikolojiye girer miyiz? Ne de olsa 7 gün sonra tekrar perşembe. Yani son derece karaktersiz bir belirleme bence. Tabii ki anlıyorum, hem finansal hem ekonomik hem de birçok sosyal organizasyon için haftalara bölmek, günleri haftaları ve ayları belirlemek çok pratik olabilir. Ama insanın ne ilkel beyninde, limbik sisteminde ne de biraz daha gelişmiş olan ön kısmında, alın kısmındaki alanları o kadar heyecanlanmıyor. İnanabilirsiniz, MR çektiğiniz zaman salı deyip insanın fazlasıyla heyecanlanmadığını görürsünüz. Ama tabii ki hani neyse, çok şükür cuma olduğu gibi bir takım zincirlerle bizi hafta sonuna hazırlayan ve de pazartesi psikolojisi gibi garip modlara sokan bir takım düzenlemeler var tabii ama dişin kavuğuna gitmez ilkbahar, sonbahar, yaz ve kışın bizim üzerimizdeki etkilerini karşılaştırırsak. Dediğim gibi salı son derece karaktersiz bir gündür ya da pazartesi. Hangi kedi, hangi ağaç bugün cuma diye, bugün salı diye heyecanlanır sanmıyorum. Bir tek biz işte böyle bir organizasyon yaptığımız için heyecanlanıyoruz. Ama gerçekten beyin ve beden tam olarak salıdan, perşembeden etkilenmiyor, bu gerçek. Fakat sonbahardan çok enteresan bir şekilde etkileniyoruz. Bir sürü şiir, bir sürü kitap, bir sürü müzik, ki bunlardan bazılarını bugün dinleyeceğiz, yazılmıştır sonbahar üzerine. Ama gerçekten değer sonbahar üzerine bu kadar çok şey yazılmaya, nedenini Miles Davis'in Autumn Leaves'inden sonra konuşalım. Thank you. Miles Davis'den dinledik Autumn Leaves, sonbahar yaprakları. Şimdi sonbahar yapraklarını dinledik ama gerçekten de sonbahar yaprakları üzerine yapılmış bir sürü araştırma var. Her ne kadar programı açarken işte Albert Camus'un bir deyişini paylaşmıştım. Her bir yaprağa çiçek olan ikinci bir bahardır sonbahar der. Fotoğraf çekmek için insanların yani çıplak gözle bakmak yerine artık fotoğraf çekmeyi tercih ediyoruz. Bu da ayrı bir konu ama sonbahar son derece güzel ipuçları heyecanlar verir. Fakat yapılmış çalışmalar arasında gerçekten heyecanlandırıcı sonuçlar var. İnsanın bu gündelik hayatında koşuşturmadan çok fazla farkına varamadığı, aynı ağacın nasıl renk değiştirdiği konusu hem Kaliforniya Üniversitesi'nde hem Massachusetts'te araştırılmış ve insan psikolojisi üzerindeki etkileri yayınlanmış. Onları paylaşacağım şimdi. Çünkü gerçekten de sihirli bir atmosfer yaratır. Yeşillerin yanında açık sarı, koyu sarı, turuncu, kırmızı, binlerce farklı kategorideki o spektrumdaki renkler bizi heyecanlandırabilir eğer başımızı kaldırabilirsek. Peki ama neden gerçekten de sonbahar diğer mevsimlere nazaran biraz daha üzerine daha çok şey yazılmış, daha çok beste yapılmış bir mevsimdir? Bunun bir tesadüf olmadığını göstermişler. Dediğim gibi Biola Üniversitesi Kaliforniya'da Dr. Jason Brandt bir araştırma yapmış ve aslında araştırmasının tabanı gerçekten görsel kontrastlarla ve bir renk bombardımanıyla bizi karşılayan sonbaharın beyinde çok enteresan uyarılara yol açtığını ve çocukların kognitif yani bilişsel gelişmelerinde sonbaharın renkleriyle ilişkiye girmesinin son derece önemli olduğunu göstermiş yaptığı çalışmalarla ve bu parlak, rengarenk sarıdan kırmızıya kadarki spektrumda hemen hemen her bir frekansın sergilendiği bu doğal karnavalda insanların oldukça ciddi şekilde vizüel, görsel uyarılardan ötürü dikkatini çeken bu karnavalın aslında öyle sadece bizi ilhamlandıran bir uyarı olmadığını göstermiş. Bu parçadan Miles Davis'den önce söylediğim gibi öyle salı günü gibi, perşembe gibi son derece karaktersiz, neydi belirsiz bir tanımlama değil dolayısıyla insanlar için sonbahar. Ne metaforlar ne analojiler yapılabiliyor. Çünkü gerçekten de mesela kişisel olarak beni en çok etkileyen düşecek olan yaprağın yeşilden inanılmaz renklere büründükten sonra düşmesi. Hani bizde ölen bir yaprağın renk değiştirmesi olarak belki düşünerek bulabileceğimiz bir mesaj veriyor olsa da aslında güzel olan giderken son bir karnaval yapabilmesi beni en çok etkileyen o. Çünkü biz insanlar güçlü olmak için, şu zavallı zayıflığımızı kapatmak için öyle hallere gidiyoruz ki ölmekten korkar oluyoruz. Son bir karnaval yapmayı pek tercih etmiyoruz. O yüzden de işte ayrılık filmleri hep sonbaharda ya da işte hüzünlü şiirler hep sonbaharı içerir. Genelde tabii %90 gördüğüm kadarıyla sonbahar ve mutluluk ilişkisi pek kurulmaz nedense. Ama Dr. Jason Brandt'ın da ortaya koyduğu gibi özellikle çocukluktan itibaren son derece zengin renk karmaşasının, burada karmaşayı olumlu kullanıyorum, son derece zengin renk yelpazesinin bir başka deyişle beyni uyardığı ve bu görsel şölenin kognitif gelişime yardımcı olduğunu anlatıyor. merak edenler için Psychology Today'de çıktı. Dr. Jason Brandt yazarsanız bu makaleye ulaşabilirsiniz Kaliforniya Üniversitesi'nden. Ama ilginç olan şey maalesef şu, her ne kadar baharda inanılmaz renklere bürünse de doğa, biz artık elimizdeki telefonlar, karşımızda baktığımız bilgisayar ekranları, televizyonlar, filmler falan derken aslında bu renklere karşı ilgimizi giderek kaybediyoruz. O yüzden de bu ödül mekanizmamızı çalıştırıyor mu hala? Sanmıyorum, çünkü çok daha farklı renkleri, aslında doğanın bize sunduğu renkleri küçümseyerek, hatta üzerine tükürüp bir de tekme atarak geçtiğimiz için, bilgisayarlara, telefonlara ve televizyonlara baktığımız için artık muhtemelen beynimizdeki ödül mekanizması, yani bizi heyecanlandıracak, dopaminle tekrar yaşama döndürecek ve bizi belki de başka şeylere götürecek olan, ilham verecek olan uyarıları maalesef işte Twitter'dır, yok odur budur, bakayım ne olmuş, son dakika, flash flash flash derken o yaprakların hepsini muhtemelen kaçırıyoruz. Ben Dr. Jason Brandt'ın yazdığı bu makaleden sonra bir örnek de vermiş. Mesela aynı ağaca bir hafta süreyle, sonbaharda aynı ağaca bakın, gösterdiği değişikliklere inanamayacaksınız diye. Evet, tam benim bu programı yaptığım kendi çalışma odamda, dışarısı zaten bahçede ağaçlar var. O ağaçlara bakarken gerçekten de bilgisayar ekranına bakmanın onda biri kadar bir hassasiyet göstermediğimi fark ettim. Tabii hemen kendime geldim ama hiç de kolay değil kendine gelmek. Yani günümüzün öve öve bitiremediğimiz teknolojisi maalesef bizim bu uyaran bağımlılığımız nedeniyle bizim o güzeller güzeli sonbaharı da belki atlamamıza yol açıyor. Bir diğer çalışma, Michelle Harris, ki kendisi sanat terapisi ve psikoloğu, Massachusetts'te, William James College'da kendisi, özellikle travma üzerine sanat terapisi uyguluyor. Hastalarıyla beraber yaptığı çalışmalarda şu sonuca varmış, ben özetliyorum dediğim gibi, isterseniz ayrıntılarını sonbahar yapraklarına baktıktan sonra arta kalan zamanda internete bakarsınız. Michelle Harris, William James College, Massachusetts'ten. Çalışmanın kraksı, püf noktası, gerçekten en etkileyici tarafı bence şu. Stres ve anksiyete gibi şikayetlerle ya da o tür semptomları gösteren kişilerin bir hafta boyunca, özellikle sonbaharda, değişen yaprak renkleri ve o yapraklar yere düştükten sonra üzerine basarken çıkarttığı seslerin terapötik özelliğini son derece yararlı buluyor Harris ve yaptığı çalışmalarda da bunun faydalarını gördüğünü söylüyor. Gerçekten de beynin gündelik hayatın tuhaf streslerine değil de o yaprakların değişen renkleri ve yerde çıkarttığı seslere beynin çok hassas şekilde tepki verdiğini göstermiş. Niye? Çünkü biz aslında internet dediğimiz, bilgisayar, televizyon vesaire dediğimiz ve bizim uyaran bağımlılığını son derece tetikleyen ekranların aksine, ki bunlar son 20-30-40 bilemediniz 100 yıl içerisinde gelişmiş şeyler. Ama sonbahar yaprakları bizim en az 5 milyon yıldır maruz kaldığımız bir doğal gerçeklik. Dolayısıyla tabii ki bu kıytırık bilgisayarların baharın güzelliğini aklımızdan silmesine imkan yok. İşte o yüzden de Dr. Michelle Harris buradan yola çıkarak, dediğim gibi art terapisti, sanat terapisti kendisi, sonbahar yapraklarının değişiminin beyinde bizim gündelik hayattaki ipe sapa gelmez abuk subuk dikkat problemlerimizi ve buna bağlı stres ve anksiyetemizi iyileştirdiğini iddia etmiş. Hastalarıyla da bunu göstermiş. İsterseniz sonbahar üzerine yazılmış güzel bir beste dinleyelim. 1721'de yazmış Antonio Vivaldi, La Quattro Stagioni, Dört Mevsim ya da Mevsimler Türkçe'de. 1725'te de Amsterdam'da basılmış bu eserler. Gerçekten de her bir mevsimi, dört mevsimi kendi perspektifinden bana kalırsa son derece başarılı anlatmış Antonio Vivaldi. Benim tercih ettiğim yorumlardan birisi Il Giardino Armonico, Fabio Biondi yönetiminde. Tabii bunlar aslında keman konçertoları, dolayısıyla konçertoyu Fabio Biondi çalacak. O dört mevsimden sonbaharı dinleyelim. Sonra sonbahar ve psikolojisine devam edelim. Thank you. Antonio Vivaldi'nin mevsimlerinden sonbaharı dinledik. Il Giardino Armonico, Fabio Biondi yönetiminde ve solistliğinde geldi. Parçadan önce California Mayol Üniversitesi'nden Dr. James Brunt'ın sonbaharın insanları nasıl etkilediğini biraz anlatmıştım ve sonrasında da Massachusetts William James College'daki sanat terapisti ve psikolog Michelle Harris'in gündelik hayat problemleri, stres ve anksiyetenin baharda meydana gelen değişiklikleri gözlemleyen insanlar üzerinde çok fazla etki etmediğini, yani sonbahardaki değişimleri gözlemlemenin beyinde çok daha güzel dalgalar yarattığını kısaca anlatmıştım. Yine bazı çalışmalar var ki özellikle bizim sonbaharla ilgili fikirlerimizin çok da doğru olmadığını gösteren şeyler. Çünkü dediğim gibi daha önceden sonbahar bizde hangi şiiri okursanız, hangi müziği dinlerseniz ya da romanı çok büyük olasılıkla bir hüzün vardır sonbaharda. Ona da tabii metaforik bir yaklaşımla ya da analojilerle yaprakların dökülmesi, işte o güzel yazın bitmesi, kışa doğru kış geliyor, yavaş yavaş artık doğa ölüyor gibi bir takım benzetmeler yaparız. Fakat hiç de öyle olmadığını gösteren çok çalışmalar ortaya konmuş. Özellikle günümüzün MR çalışmalarıyla biliyorsunuz insanların gerçekten hislerinin ne olduğunu daha samimi bir şekilde belki de beyin hücrelerinin neresinin yandığına bakarak anlamak daha objektif fikirler veriyor olabilir. Mesela yine Michelle Harris diyor ki aslında geçmiş tecrübeleri hatırlatan bir mevsimdir sonbahar. Çocuklar okula başladıklarında aslında ilk okula başladığımızda sonbaharda başlarız. Her yıla biz aslında sonbaharda gireriz. Çocuk aklının, yani bizler küçükken okula gittiğimizde, arkadaşlarla tanıştığımızda hemen hemen hepimizin kurduğu o güzel ilişkilerin arkasında doğanın o rengarenk muhteşem karmaşası da eşlik eder ve bu aslında beyinde asosiye edilmiş, eşleşmiş bir mutluluk sembolüdür diyor. İşte o yüzden yaptığı araştırmada görmüş ki gerçekten de sonbaharla ilgili eşleşmeler beyinde genellikle pozitif. Tekrar okuldaki arkadaşları hatırlayan, yaprakların üzerinde zıplayan çocukların bunu unutmadığını söylüyor ve gerçekten de sonbahar renklerinin insan beyninde uyaran bir etki yarattığı ve bunun da pozitif bir hayata tutunma özelliği olduğunu anlatıyor. Ben bunların hepsine bu araştırmayı yapmamış ama düşen yaprakların üzerinde yürüyen bir katılımcı olarak tamamen katılıyorum. Dr. Jason Brunt, ilkokul yıllarındaki çocukların artık bir kognitif süreçlerinin daha da geliştiği dönemde bu değişen yaprakların, renklerin binbir şekil almasının ileride izleri unutulmayacak etkiler bıraktığını söylüyor. O yüzden de sonbaharda değişen yaprak renklerine bakıp heyecanlananların birazcık küçüklüğüne gittiği ve biraz daha gündelik suni streslerin arasından sıyrılıp güzel günleri hatırladığını da anlatıyor. Yaptığı, hastalarıyla yaptığı çalışmaların sonucunda bu tecrübesini bu şekilde paylaşıyor. Şunu da tabii belirtmiş. Tabii ki negatif bir connotation, negatif bir hatırlatmaya da yol açabilir diyor. İşte okuldan nefret ediyorsanız ya da işte sevgilisi Ekim ayında terk etmişse onları hatırlatacaktır diyor. Ama bu eşleşmenin noktasal olduğunu, yani bir kere ya da iki kere olabileceğini, fakat beynin genel reaksiyonunun sonbahara karşı pozitif olduğunu da ekliyor. Ne olursa olsun burada bence önemli olan şey sonbaharın bize eskide yaşadığımız, geçmişte yaşadığımız hikayeleri, hatıraları çok daha fazlasıyla hatırlatıyor olması ve bunun da mevcut renk değişikliklerin beyinde çok uyarıcı etki yapıp diğer mevsimlere nazaran biraz daha sert bir tokat attığı bizim limbik sistemimize. Ama tabii hemen hatırlatayım, çok fazla telefon, televizyon, bilgisayar ekranı bu muhteşem hissi elimizden alıyor maalesef. Louis Armstrong ve Ella Fitzgerald'dan dinleyelim. Autumn in New York. New York'ta sonbahar. Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. There that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. Oh, autumn in New York. It lifts you up when you run down. Yes, jaded ruins and gay divorces. Lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Oh, autumn in New York. You'll need the castles in Spain. Yes, lovers that bless the dark. Oh, on the benches in Central Park. Great autumn in New York. It's good to live it again. That brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands. For exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'dan Autumn in New York adlı parçayı dinledik. Epey bir çalışmadan bahsettim. Bir çalışmadan daha bahsedeyim bu sonbaharla ilgili olarak. Enerji ve heyecan verici bir sezon olmasını ağaçlardaki, yapraklardaki, bitkilerdeki o renk cümbüşüyle insan beynini son derece uyaran özellikleriyle kaçırdığımızı biraz düşünüyorum. Hepimiz için, hepimiz adına konuşmuyorum ama gördüğüm kadarıyla İstanbul'dayken de mesela vapurdan Kadıköy'de otururdum ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalıştığım için bir vapur mesafesindeydi. Fark ederdim kendimi de, hiç kimseyi eleştirmiyorum ama kendimi eleştireyim. O muhteşem boğazı zaman zaman o yaprakları seyretmek yerine telefonda bakalım bugün hangi kim ne yapmış gibi son derece saçma sapan şeylere daldığımı hatırlıyorum. Ve büyük şehirden kurtulmadan da bazen insan kolay kolay o döngün içinden çıkamıyor. Ama sonbahar gelmişken bir de bu programa denk gelmişseniz hakikaten tüm bu çalışmalar bize diyor ki evinizin karşısında, bahçenizde ya da sokakta gördüğünüz aynı ağaca sonbahar boyunca, mesela Ekim ayı boyunca her gün 1-2 dakika bakın. Birkaç gün sonra o ağaçtaki değişen renkleri fark etmeye başlayacak ve ağacın aslında nasıl yaşadığını görmeye başlayacaksınız. Yine Psychology Today'de Dr. John Sharp'ın yaptığı araştırmalarla aslında kendisi mindfulness, bu anı yaşamayla ilişkili olarak en etkili yöntemlerden birinin sonbaharda renk değiştiren bir ağacın, tabii İstanbul'da yaşıyorsanız ve hala ağaç görebiliyorsanız bu söylediklerim geçerli. O yaprakların renk değiştirirken insan beynini nasıl uyardığı, fakat bir o kadar da o anı yaşamak için son derece iyi bir uyaran olduğunu da söylüyor. Benim çok hoşuma gitti açıkçası bu belirleme. Yani yapraklar sararıyor ve düşüyor diye bakmamak, sararıp turuncudan kırmızıya dönüşümünü izlemek aslında yaşamın kendisini, o anı yaşamak diyor Doktor John Sharp. Öyle Ekim-Kasım ayının aslında kolay aylar olmadığını, heyecansal açıdan çok zenginlikler içerdiğini de söylüyor. Ve bir sürü de biraz önce özetlediğim tavsiyelerde bulunuyor. Eğer merak ediyorsanız Psychology Today Autumn Now adlı makaleyi internetten bulabilirsiniz. Dr. John Sharp'ın yazdığı. Ekim'den Kasım'dan korkmayın, anı yaşayın diyor. Fakat anı yaşamak için gerçekten de o yaprakların değişimini gözlemlemek lazım. İsterseniz Guns N' Roses'dan bir parça dinleyelim. November Rain geliyor. Guns N' Roses'dan November Rain dinledik ve bugün sonbaharın ve sonbaharla birlikte bitkilerdeki, doğadaki o olağanüstü güzel değişimlerin bizim üzerimizde aslında pozitif etki yarattığını konuştuk. Bugünü sonbahara ayırdık. Bugünkü programdan benim çıkarttığım ders şu, bu programı hazırlanırken okuduğum makalelerden: sonbahar bizi anı yaşamak için en çok heyecanlandıran mevsimlerden bir tanesi. Hiç üşenmeden her gün aynı ağaca birkaç dakika bakıp en azından Ekim ayı boyunca renk değiştirmelerini gözlemlemek bizi hayata bağlayan, bu gündelik saçma sapan streslerden uzak tutup belki de anlamlı bir insan olmamızı sağlayan güzel bir şölen. Yeter ki telefona, televizyona, bilgisayar ekranına o kadar fazla takılmayalım demiş. Ben şimdi çok biliyormuş gibi, ders verir gibi anlatmayayım ama açıkçası ben bu ders çıkarttım. Bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Twitter account'u Muzaffer Çorlu'dan da isterseniz programın ayrıntılarını daha önceki programlara ulaşabilirsiniz. Haftaya yeni bir programda tekrar görüşeceğiz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.